dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Karşı dururken